На вашу думку, якія галоўныя мэты мае гэты форум? Ці можна сказаць, што ён зафіксуе пэўныя перафарматаванне ці ў сераком разе змену акцэнтаў унутры беларускай апазіцыі? У нейкай ступені гэта дакладна мусіць быць менавіта так. То бок прыхільнікі Мілінкевіча з дапамогай еврафорума здолеюць паказаць, ці шмат іх, ці не шмат, і ці трэба з імі лічыцца. Это досыць важны момант. Бо калі браць нейкія іншыя праявы, па якіх можна казаць пра моц беларускай апазіцыйнай нейкай арганізацыі, то гэтых праяваў досыць мала. Гэта можа быць або праява нейкай вулічнай дэмакратыі, калі арганізавана нейкая вулічная акцыя, ці гэта правядзенне ў дэпутатаў у той ці іншы ўзровень. Атрымліваецца, што можна ацэньваць іх дзеяздольнасць па тых сходах, якія яны могуць арганізоўваць. Я не ўпэўнены, што рэальная дзеяздольнасць па гэтым можна вызначыць, але іншага крытэра такога агульнага на сённяшні момант фактычна не існуе. Напередадні з'езду адбылася такая невялікая канфліктная сітуацыя вакол сайту АГП, дзе лідары АГП выказваліся, што іх не зусім карэктна запрашалі на гэты форум, нібыта ўжо іх, скажам, зарэгістравалі дэлегатамі на гэты форум. Таксама даволі крытычна пра еўрапейскі форум на сваім сайце выказвалася Хартыя 97. Ці можна сказаць, што вось палітычныя сілы, якія зараз яднаюцца вакол Александра Мілінкевіча, ўсё больш неяк аддаляюцца ад іншых частак беларускай апазіцыі, і ці замацуе менавіта гэтае становішча еўрапейскі форум? Мне падаецца, што будзе пэўным перабольшваннем казаць, што адбываецца рэальнае моцнае перафарматаванне, бо большасць людзей, якія ёсць прыхільнікамі Мілінкевіча, прыхільнікамі Руху за свабоду ці беларускага незалежніцкага блоку, не з'явіліся недзе з Марса. Гэта тыя самыя людзі, якія былі прыхільнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і гэтак далей, гэтак далей. Тым больш, што асноўныя такія ўдзельнікі незалежніцкага блоку, такія як партія БНФ, Рух за свабоду, яны былі і застаюцца сябрамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Іншае пытанне, што яны панізілі ўзровень узаемадзеяння. Таму у нейкай ступені гэта ёсць перабольшванне. З другога боку, на сённяшні момант фактычна ўсе эксперты выказваюцца за тое, што АДС ёсць у крызісе. Вернымі АДС засталіся аб'яднаная грамадзянская партыя і ў нейкай ступені партыя Калякіна. Таму на сённяшні момант можна казаць, што нейкае перафарматаванне ёсць. Але наколькі яно ёсць сур'ёзным, наколькі яно ёсць выніковым, пакуль што можна толькі разважаць.